ہے تو سنگا دلی جو دوران اپنے کی نہیں جنی دوران کے پوئے آواز دوران اپنے کی نہیں آخو دوران تو بیس تن نے کی نہیں لست راہونا کری دی اور لست روبی اونشتے لست روبی لست لے کے شوئے لست روبی سے شوئے لست لے کے جو اللہ با عجل ورکی جدا گناہ کرے گا قدی خودستان ناراض ہوا اور گناہ کو نیکی نہ ہو بلکہ ہو بزی ہو اگر کو نیکی نہ جوڑا ہو تو تخفیمان شوئے نادم شوئے کوئی رہی دی او تا زمان یاری آگا گناہ پر تا کوئی رہی شوئے زمان یاری پر لگا توبہ دا آگا نیکی شوئے نہ توبہ دا آگا سشوئے نیکی جو پدی وجہ دے توبہ اس طرح کو درجہ دے پاکی نزیاتی ابن جلیل آئی کہ قال ابن عباس هم الذین یتوبون فیعملون بالطاعت فیبدل اللہ سیئاتهم حسنات حين يتوبون حين يتوبون يا حين يتوبون بني غور كوا ذي مطابق في تفسيره كو او اغا سوك توبا و باسي و دين عمل كي ندي راگر جي الله تبرا گر جي دوسرا او هغا چي بي نها جنی جي ضرور ہوتا يعني مجلس شرک مجلس کفر مجلس کا بے حیائے مجلس کا گناہ مجلس کا شراب مجلس کا جوارے مجلس کا غم او یا مشرکانہ مجالس چاہے مشرکانہ کارونہ کی گی لگدت جب قبرون والی عرص کی گی لدی زیر نبی نہ حاضری لعرص کا بہم نزی غم نہ بہم نزی جوارے زی کی بہم نزی نہیں تم سے گناہ کی جی جانے درو کو مجلس دے اور نہیں درو کو شرک ہم اس رکان میں لو نہ بدل دے لہو اختر نہ بدل دے الا داد تبلیغ نہ دے تو تبلیغ نہ ہو مجھے اگر تبلیغ میں شرک ہو لے تو تماشی نہ بدل دے تماشی بدل اور اس وقت کی تیری کی پلو اکار بنی پر بےحودہ کار بنے جو تیری کی جو عزت مند و پشان یعنی شرکت نہ کری اور تماشا نہ کری یا کسر ہے کہ گہرا اور زمردار وفا کے مجبور کی پتیرے دو پلا روان دے مجبورن کا غزے تیر کہ باقی مردار اپنا کر رہا رضے پر من ادا غزے نہ تیری کی آج پر تماشا نہ کری لیکن کیا کہ بدبو دے برداشت کو نہیں جو کہ اغا مردانا نا غزے دے سفاتو نیسی ہونے رکھا دا کہ سفاتو نیسی نو ادری کی ہوتا دا اکا ادری کی نو دا دے یہ خبر نا خدا چدا بدبوئی ایک وقت دا اس دقا سے مثال کہ بےہودہ مجلس دے یہ کہ مجبور کی باغلات پا تیری دو جو عزت مند و خلق و مشان بزر تیر سی تماشا بنا دے اکا منی کو نیسی ہون جو منی کریم اور اگر کسان چھ سوا قیاد سی آغیتا آیتون رب مدیدتی ہی کی پدی آیتون بانی پدی حال کی ٹکانہ اور آزے رہے ہیں بلکہ سوچ کئی تدبر کئی فکر کئی غور کئی ذان کوئی آئی اثر کم لئی اثر کم لئی متاثر کی ہی اور اگر کسان جی دیوائی اے زمگ ربا اوبا کی ممتا دا جانب دا اقبل بیویان ہونا اور دا جانب دا اقبل اولادنا قررت آئیم یا خوال دستر گو یعنی خوشحالی ہم پا خضر خوشحال کی ہم پا اولاد خوشحال کی زمگا اولاد نیکانی پرہزگاری اور خضر نیکانی ہی زمگا کے خوشحالی وَجْعَلَّا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا وَأُبْرْضَوَ مُنْ جَ پَرَزْدَارُ دَفَارَ امام پیشوا دغه سمانا دا دغه معنا دا دا چې په پرهیزګاری کې موږ نور نه مخ کې کار په پرهیزګاری کې په تقواداري کې موږ امامت را کار چې خلق زموږ نه پرهیزګاری عزت کوي زموږ نه تقواداري عزت کوي دغه خواهش نو منصب او عہدې نه ده دا خواهش د تقوا او د پرهیزګاری ده وجعلنا للمتقين اماما اي وجعلنا ائمة التقوى قال قاله ابن عباس تفسير ابن جرير کے لئے ابن عباس قول نقل شعر ہے کہ وجعلنا للمتقين اماما معنى دادا کہ وجعلنا ائمة التقوى وجعلنا ائمة التقوى ممن پرہیزگار امامان ہو گئے جنہ ہر جان پرہیزگار کے مخی لذا خود نیکے آرزو دا لا کسان کی دی بدلہ ورکولے کی یہ مجید ربالا خانون کا سبب دے سبر کولے دی ویلقون فیہا تحییتا و سلاما اور استقبال ورکولے شید دی پر جنت کے پر جو آگانو اور پر سلام ہمیشہ وہ اکی کی دی پر لے کے اور خیستہ زیرے اور خیستہ قیام راہ دے گا جنت کو قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما او يا اي پیغمبر سپر واساتی ستاسو زما رب تدلی غختل ستاسو دربنا پس بیشک درغجن گرل دے تاسو توحید نزر دے کسی با عذاب لزاما عذابا ملازما فسوف يكون لزاما فسوف يكون عذابا ملازما لكم زرد کسی با عذاب کہ لازم بھئی پتا سکو انخطے بھئی پتا سکو نبت راکی کی تا سکو لزاما عذاب مراد دے انہیں عذاب کے لزام ذکر بھی جدا لذاتی کی مطلب لیکن یہ تو مقذبین و ذکر دے کہ تکلیف کئی نئے منی امام قرطبی وائی کہ نجی مانا دارا ما بالوت بھی لولا استغاثتکم الیہ فی الشدائد پرواہ نساتی استاس و زمارب او سپرواہ نساتی استاس و زمارب کنوی مدد مختل ستاسو دا اللہ را اور سختی را سختی راشی جتا تو غیر اللہ تا آواز کوئے کہ پیرہ بابا پنے کے رو رساو لیزوانا پنے کے رو رساو تاکا سیتی پنے کے رو رسی اور دا دوئے کہ یا رب یا اللہ یا اللہ مدد ہوگا جنی پسے توائی کہ پیرہ بابا رہو رسا تو اللہ اس کا سو سکر واسا کی تو پیرہ بابا کے بچوں نے شروع بچ دی کی یا اللہ بعد نقل ناراض گئے اظہار کر کہ تمہا پریدی و تبن غیبی مدد غاری جنستہ پروانا ساتم جنستان ناراض ہیں جن ناراض گئے الفاظ لولا دعاوکم لولا استغاثتكم بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليكم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم سورة الشعراء مکی صورت میں صورت واقعہ نماز نازل شوے دے 47 نمبر دے نزول پر اعتبار سر صورت فرقان کے دلائل عقلیہ بیان کریو یعنی اللہ پاک نعمتوں کو ذکر ہو اور مظاہر قدرت ذکر ہو جدا دلالت کئی پدے خبرہ کہ برکتنا اللہ سر دی برکت ورکون کے اللہ دی بصورت الشعراء کے تندبی مسئلے دپارا نقلی دلائل بیانائی کہ انبیاء علیہ السلام عمدہ خبرہ کرے گا لا آیتون دے کتاب دی جو واضح کتاب دے شاید خلا کون کہتے خپل ځان پدی وجہ چلی ایمان نراوی تو غارو نازل وکو پدی باندی دا آسمان ننخا نو بگر دی ستون دی دی نفی دو جنا تابدار تابداری کون کی دا اللہ پاک خابعین منقادی او خابعین مذکر سیغا راغلا جمع مذکر دا پارا او آناق و مؤنس دے فظلت آناقهم لها خاضعات فذی خاضعین ہوئے میرے صحیح توجیہ دادا کہ کم ابن جریر نقل کرے دا او آغیلہ ترجیح ور کرے کہ دا سیغہ دا مذکر راغلے دا پہ اعتبار دا مضافن الیہی دا آناق و سرا دا آناق مضافتے ہم ضمیر تا او آغا ضمیر خود جمع مذکر دے مطلع خبر راضی پہ اعتبار دا مضافن الیہی سرا پدے کے لحاظ دا مضافن الیہی شرے دے او نرازی دیتا اس اور نصیحت دا رحمان دا جانبنا نوے نوے مگر دی راغے نم خارون کی درب جن گن لگے دی پیغمبران زرد چرا بچی دیتا امبا اما کانو بھی یستہزئون نتیجے دا اغ عذاب سدی پاغے پرتو کے کئی آیا نگوری دی زمکتا جسم نظر غنکری دی من پلے کے ہر قسم کریم خیستا یقین پلے کے نخدا اور نبی اکثر کسان ایمان رہو کی اکثر کافران اکثر مشرکان دی اکثر مومنان نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک ستا رب کے دے البتہ دے غالب دے اور مہربان صبح کی چاواز کرو ستا رب اِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ صبح کی چاواز کرے ستا رب موسیٰ علیہ السلام تا کہ ورش آگے قوم دے ظالمان دی کہ قوم دے فرعون دے آیا نہیں یقین کی دی او یا حوی اے رب زما سے یری گما چلی وما در اجن کو گنی اور تنگی کی زما سینا اور میں چلی کی زما جمع اولی گما سرا پیغام اولی گا حارون علیہ السلام تا فارسل الہ حارون حکم اولی گا حارون تا ہم چاہم راہ سرا مر گئے شی اور تو بل سورہ توہا کی تیرسیوی دی جو وجعلی وزیرم من اہلی حارون مرزا دلی اما کا معنی دا اور اس نے آئی دفارا بما بنے گناہ نلے یریکم جواب قتل کی اللہ پاک کو ہیچ چرے تانشی قتلے دے ورشے زہم بنا خسرا بے شک ہم تاؤسرا غب کی خودن کی ورشه فرعون تا نوای ورتا چې موږ استادی رب العالمین کې آزاد کوم سره بنی اسرائیل د خپل غلامینا او وی فرعون چې آیا ما والله نه وي ته خپل کور کې بلی حال کې چې واشوم وي او تا تیرکړی دي کوم تیرکړی دي زمون په کور کې د خپل جنګ یو څو کلونه او تا کار کړو چې کوم دې کړی دې چې ما سره دی وځلې اوی ته مې الکافرین نه ناشکرو نه تا زمان ناشکری کرے ہوا ما کرا لنشوی او زمان سرے دی ملکو موسیٰ علیہ السلام دے چکرے او داکار ما ازن پدغ وقتی و انا من الدوالین اوم ضرور جا غلطی کون زمانیت نا وجل ہونا ہو زمانیت ناو تلا مظلوم تخلاص کم خود ایتے پورا و مرشو اگا غلطی و ارادا من قتل نو و انا اوم ضرور من الدوالین جا غلطی کون کنا یا اون دو دو بی خبر ہونا چلے گا مرشی دا ترجمہ ہم کی دیشی وانا من الزاہلین وانا زاہل من قونه محلکا تفسیر کبیر ففرد من کم دقو تقلید مستاسونا چار کر یرید مستاسونا او بخمات قدما رب اکمن علم او دے او بردول دو پیغمبرانونا او دا او ته کې را باندې احسان کي دي چې زما فقور کې لوشره نو دا ستا فقور کې د نوې دو سبب شو سبب داو چې تاسو باندې اسرائیل الکان وجلو نو زما مو غیر نه دریا په ورته نو ما ستا کو تراغلم نو تاسو نه په جنګ باندې نوې دي تربیت دی پتہ خبر نه نو تاسو د جنګ نه پرې کوم دا دې کور ته زمونږه اصلن دا ستاسو ظلم په وجهو کتاب بنی اسرائیل ولا کان وجه وتلک نعمت او دا احسان دې کې هيږي ته دې احسان په ما باندې ته غلامان کړی دی بنی اسرائیل فرعون او دې رب العالمین شوق دې رب د اسمانونو او زمکو او د هوا چې په ما دې ندوارو کې دي پتا کې یقین کوم قال لمن حوله الا تستمعوا اوی دا حقا چاہتا چی چاپیرہ دا فرعون نو آیتا سو او رینا داوتا ناشنا خلارا شوا چی بادشاہ لے جواب ورکن او دا فرعون طاقتور حکومت تے نو دا جوابونا ورکول و دا ناشنا خلارا علا تستمعون آیا او رینا موسیٰ علیہ السلام ہوئی چی رب ستاکت لے و رب دفلا ران ستاکت لے چی مخی تیرشی بھی دی نو پھر اور کوئی کہ ساتھ وہاں کا پیغمبر چتا اس لے گئے شوے دے المت لے وانے دے کنزل شروع کر موسیٰ علیہ السلام دے کنزل پر جواب کی بل دلیل بیان اگر کنزل کری دے دلیل پیش کری اگر دقی کری دے دلیل پیش کری وردہ خدائی دے اوئی موسیٰ علیہ السلام جے رب دا مشرق و دا مغرب دے دا حوج ممادین دوار کے لئے کتا سب ہوئی فرعون اوی تو اوی و تا سوا زمان مل حاکم جلتا الہ دا حاکم زمانا نظم ادر زم اتا دا آغا خلقونا چی دیل کی پراتی دی قال اولو جیتا دا بشید النبین موسیٰ علیہ السلام دی چی تبا ما دیل تا واچی اگر چی راورم تا تا یو دلیل خارا یہ راورا جا دلیل کے ایت درشتنو نو امسا ای اغر دولا نو اچانک دا امسا صعبان مبین جو اجدہاو اخکارا او بل بے کی وئی کی اوکے مارو ناول کی اوکے ہو بیا غد شو او اوی اس طرح لاس اخفر دا طرفنا نو اچانک دا لاس دا موسا کے لئے بے دعا او زلیدن کے ہو دا بے دعا او معنی دانا دا چسپینو لکا لکا یا چونہ دا چونی او لکی بشان اس پینوالی کی دمرا خیش نہیں ہے بے دعا امانا زمیدن کے تتلعلعو قطعت من القمر تتلعلعو قطعت من القمر تفسیر ابن کثیر زلیدو پشان دست اغمت توی فرعون سردارانو تا تجا پیر ناس تو ادا جادوگر دے علیم کوئی دن کی ارادہ کئی چتا سو اباسی دزمت کے خبرنا لزمو کے استاس ہونا پا طاقت تخت الجادو پس بسیشی عمر کوئے تاسو ماتا آئی اوئی کے محلت و قدتا اور ضرورتا اولے گا پخاریوں کی جمع ان کی جادوگر جمع چراب و متاتا ہر جادوگر اتیا جمع شو جادوگر پر دیتا دروز معلوم ہے اوئے جسو ہر کو تج آئے یہ تاب جمع کی دن کی یہ دا پارا چمگا تابیش و دخل جادوگر کچرے بھی غالب شی بس ارکل راب دل جادوگر مقوئے لاغی فرعون تا آیا مونگا پارا بھی مزدوری کمون غالب شی اگر ہاں بے شک تاس و پلی وقت کے زمان مقربین و نمائے گا اگر خلق و نمائے چا ما تدیر نیزی بھی موسیٰ علیہ السلام بھی تا اوی اگر دوائے اگر سنونا چا تاس و مرزون کی ہے یا اگر اگر دوائے اخبر رسائی و اخبر امساگانی اخبر لختی عفیہم لختی او حبانہم رسائی او اوی اکی جادوگر بعزت فرعون انا لنحن الغالبون ونصيب فرعون هم الغالبون لموسى اخبر امسا وغردونا نو اچانك دي امسا تير قرن اغس ماران كذي قدروها جوكري نو اغردو ليسو جادوگر صدقو اوه لهاويكم امام روضي رب العالمين دي رب موسى ونهارون فرعون اوه تاسو ایمان راود و بدبان مخد اجازت کول زمان تاسو تا بیشت گاش تاسو مشر دے چه تاسو تا اجازو خودرے دے پر زرد چه کوئی بشه تاسو قریب اکم دل لاسو میں ستاسو اپریس تاسو نا مخالف جانب تا او البتر فاسی با کم دل تاسو کولو غاوی اوه مستحیل نقصان قدی فاسی کے دو کی مقدر پر یاد غیر مستحیل نقصان منگا اخبر رب کرا در دن کی منگا تمہ لگی تی بخانہ برو کی منگا زمان رب زمان غلطائے فدی وجہ کیو فدی وجہ وغبخی کی یو منگا اول ایمان رو دنا فقوم دا فرعون کی قبطیانو کی اول ایمان مگ رو رہے قبطیان نصبن بھی ہو یا نو کہ کرا فدا فرعون سر ہوا کن او یادا مانا کہ یو منگا اول ایمان رو رو بلے حاضرین کی ولی میدان دا مقابلے کے جی تم تمہارا خلق حاضر دی آبی کے اول ایمان ہوں روڑ اوہی اولی بلہم موسا کا کہ روان کا زمان بندگان بے شک تا چکی ہے متبعون تعاقب بکولی شیستاسو مستوالے بکولی شیستاسو تاسو بسی و فرعون روانی دی اولی دو فرعون پخالیوں کی جمع کون کی فوجیان او لخور جمع کو لے اولی ویچ بے شک دا قطان کی دی البتا یو دلالا لگا او دی بگلا غسرا اس لگا دلالا مولا او تخت دل دون گارنو بسو کی را حضما مزدوران یہ راولم او دا بیگار کے اخلا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِرُونَ او دی تی دی مون لرا غسارا اس دن کی او بے شک مون کی نو البتا یو دلی حاضرون ہے بطنا کا پس اوی سلم مدید بارون و دینونا او دا خزانونا او دا آغا زیونونا قریب جا آرام دے ہو تذالک فعلنا تذالک مون جگہ سے اکر او آرسان کرنونا لگی بارون و دینو بنی سرائیل ان ذبی کے شان باغ نے چنید والا وہ فلسطین اور شام کے ور کرے مبرزے کے لیے بحث کرے او کبھی نہیں جا رہا مصر باغ میں آ گئی نظام جو سلیمان علیہ السلام کا زمانہ کی مصر جو بنی اسرائیل حکومت کے شامل ہو او دا یعنی وہ نہیں کہ فی الحال میں وارثان کو وہ اور اسما ہاد عقب بواؤ سا بمانی میں گھر پر اترے یو دا جمہورو دا قول مطابق بلدبانو دا قول مطابق وارثان کے حکم دا داسی باغنو دا چینو جکم با مصر کیو دا مصر دا باغنو نا دا داسی باغنو دا شام و فلسطین کی اتلاع کو وارثان نو بے چکلا جہاد اٹھو فتح کے والا وارثان شروع کری لو خودی بلار کے حقیق حقیق کری ہوئی کہ غزا نہ تو اگر بیان خطا تما کرے او کنا دغه جما د مصر بازونه یادای یدا اون د بنی اسرائیل په قبضه سلطنت کې زیر زیر سلطنت راغلی او سليمان په زمانه کې او مصر باندې د سليمان حکومت اگر چې مرکز فلسطین و اتبعوه المشرکین و سروان کو دی بسے پدی حال کی تنور خطوط دیو پدی بانی لیکن اولی تر دعا رو بلو یو بلکو اولی مردون دو موسیٰ من کلان دیشو قال اکلا موسیٰ وی ہیچن دیش اعلان دیکو لان دیکے دے ما سر زما رب دے ما تبا لارو خیل زد آغا کو حکم را ہوتا ہے مردنے سر مما تبا لارو خیل نمونگا وحی اولی بلا موسیٰ تا جو گزاروں کا بامسا سرب تے بلے دریاب کے نو گزارے اکو نو اکیاو دریاب نیچو ہر یو حصہ در دریاب احسان دلوی غر قطعو دل عظیم کل جبل العظیم او داخل کل من پدہ وزے پی نور کسان یا غفر عنیان دی او دادار اما غفر اوچوا جدی بجی منزل ننوطل نو غرق شو او خلاص کبی موسیٰ او حاوی تسان کی ورسرہ اکھو بیامی غرق کل نور کسان یقیناً تلیت نخرا او نبی اکثر دلین مومنان او بیشک ستارب غالب دے او رحم مہربان دے اولو اللہ قدیبان قیصر ابراہیم سو وقت پہ او اکلار اخبرتا و اخبر قوم تد چاہ عبادت کروئے تاسو آریو مکا عبادت رو ربطانو فنظل لہا آکفین بس مونگا جاری دی بھتانو دا پارا اعتقاف کو انکی لیدی خواتنات کی او عبادت کو ابراہیم علیہ السلام ہوئے آیا دی اوری تا کو خبر چاواز کوئے سوخت چاواز کوئے دیتا یا نفع رسول شیطا تو کا او یا ضرر رسول شیطا نبی اوئی تپدیت نفع و ضرر خمشی رسولے او زمان نکون اداکار کون زکے کو ادور خبر دی جو نفع رسیر کو نرسل ندا خود دلیل ندا خود تقلیم قالی بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون قالا فرأیتو فاکنتم تعبدون انتم و آباؤکم الاقدمون فإنهم عدو لی الا رب العالمین دا زمان دشمنان دی یعنی زدنینا بیزار ما زدید عبادت نا بیزار ما دا بطان و دشمنان ندی دا بطان و عبادت دا تباہ زرید الزیم و ذکوت دشمنان ہوئی الَّذِي خَلَقَنِي فَوَ يَهْدِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَوَ يَشْفِينِ ہاں اللہ جزے پیدا کرے ما او اغمات پھر ما تلی غلار کن هغه رب چې مالا دورې را کړی ویسوی او مالا اوبه را کړی خوړولو اوس کول هغه کوي او که څوک بیمار شم نو هغه مالا شفا را کوي او هغه مې جوړی او هغه رب چې ملکی به ما بیا به ژوندې کوي مرګ نه پس به دوباره ژوندې کوي او هغه رب چې تمه لرم چې ما ته به بخنه وکړي زما د غلطو د حساب کرنه وکړي اے رب اوبا کی ما تا حکم علم ایوب ہے کی ما دا نیکان ہو سر او ادر دے ما دا فارا لسان صدق نیک نامی ورہ جبا چا ہم تو اکمل جبا زما صفت کوئی نیک نامی کن آخرین پر اس پر ان کا سانو کی اگر لو اما دوار شانو دا جنت دا آرام نا دا جنت دا نعمتون نا او بخن اوتا زمان پلار تا زمان پلار دا گمراہان نا لے یہ توفیق دا ایمان ورکا چی مومن شی او بخنش وقتر لی ابی لیل ہدایت و توفیق لیل ایمان لیل ہدایت و توفیق لیل ایمان بخنا و تفرار یا اللہ زمان افلار کا توفیق دی ایمان ورکا کہ مسلمان شی کے اوبا کرش لیکن جدے تو گمراہان ہونا دے پلار میں گمراہ گئے اور آیا مسلمان ایک کے اوا مر سوا کوا پا روس کی جدی بپور پکول اسی کا قبر میں اور اس دفعہ من رسائی مال اور نہ زامن مگر بچی کی وجہ رسوائے نہ اگر سو کے راغلے کی اللہ کا تذر سرا سلیم کے روح کی نشیر کو نہ نجدی بشی جنت کا پرہزگار ہوگا پارا اور اختارہ بشی دو رخت سر کشان ہوگا پارا اور اوبر ہے جس کو دیتا ریلکی کی بدیتا اے نما کم تم تا بدو جب کبھی آپ رایان چتا سما عبادت کرو سواد اللہ نے آیا مدد کئی تا سو سرا یا دزام سرا پخولا مدد کو نشی فکم کی بوفی ہا ہم والغالون پس پر مخی اوگو جو نشی بی و دوزخ کی و دوزخ کی بی او عام سر کشا اور لکھر دے ابلیس تو وائی با دی او حال دارش دی و دوزخ کی خب جگرہ کئی دیو مل سرا کشران مشران استاد آج اللہ کا ہو لے اگر وہی چما در بنے زور نو کرے تو نہ بچے بکو لے رات جا جگر ہے بچے وہ ہم یک تسیم ہیں زمانی پہ اللہ قسم ہی لا مشرکان میں ہوئی کہ بے شک من پختارہ گمراہ ہے کی سمخ کی چتا سے من برابرہ ولی رب العالمین سر رب کے حکم کا مقابلہ کی من اس کا حکم منو وہ نے مانا تھا کہ ستارے میں حاکمیت مقام کر کرے اب اللہ سر بھی برابر ہو لی وما اضلنا الا المجرمون فما لنا من شافعین رشتے دودہ پارا سفارش کو ان کی ولا صدیق الحمیم اور نہ دوست حمیم گرم تو وہ دوستے کی گرم ہی اور خیر امداد کر دو منڈی ہو رہی لیکن دا مومنان و بقیامت چون دیو من دوستان الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین سورة زخرف کی آیت نمبر 67 سورة زخرف کے فرمائی الاخلاء یوم اذن بعضهم لبعض عدو الا المتقین دشمنان و قدر ورد یوم دوستان کو پتا غرض یہ تو دشمنان شی سوا نے پرہیزگار ہوگا اگر دنیا کی دوستان ہی اور قیامت کی ہم دوستان فلولا ان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك أرسلون آية من فتاة إمام رورو وهان ذلك استعطى بذلك كيوتي خلق قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين او تشعرون کے نیم دم مومنان و رفت المجلس میں نیم دم اگر یرون کے اختارا قالو اغی ورطوئی کا تمنا نشو اے نوحا یلی خبرنا نتبشیدو سنسرشو خلقنا اوه رب زما قوم زه درو جن وګنلم فیصله وکړه زما او دې په منځ کې فیصله کول او ما اخلاص کو هغه کسان چې ما سره دي مؤمنانو نه دې اخلاص کو او هغه کسان چې د شرعو کیشته دکې فل فل کې مشهور او هغه کیشته کې چې دکا او د سامان نه وسر لوګا او ثم اغرقنا بعض الباقي او بیا می غرق کړل د دې سره دوه ورځې باقي خلک ان فی ذلک لآیه یقیناً فریق کی سکیم دلیل دے او عبرت تے او ما کان اکثرهم مومنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم قذبت عاد من برسلین اذ قال لهم اقوهم هود الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ و اطیعون و ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اتبنون بکل ریع آیتا تابسون آیا جو روایت تاسو بہر اچت زے کی آیتن یو مدان یو محل تابسون کے لبے کوئے دا تابسون دے دا بارا اولی کہ اسی کا یو اچت زے کی یا خطر زے کی ہر مناسب زے کی کہ برایا تا خطر کہیں کہ دوار کا سر کا دیویا تا بسم کی شب دان لبکان جو رئی متخمکانم جو رئی خوچ حلالی ندا حبنا نر خدا تاسو ضرورت تپارا نا جو رو ہے چستاسو حاجت تے اور استاسو ضرورت تے ضرورت تپارا اس کو بلن تپارا کو اور جرول سے جرم نا دے حقیقی جو خطاب اسو لبی کوئے فخر تپارا نمائش تپارا اور دقت دولت تمظاہری تپارا او د بند مقابلی لپاره بیا جت جوړوي بیا زموت جوړوي اسی مال ځای کوي ابس جوړوي دا مراد وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون او جوړوي تاسو محلات دې شاید چې تاسو همیشه به اوسئ مضبوط معنی او مضبوط محلات او بعضی مفسرین یہ اوبر امانا ہم کرے کہ مسانع انا مراد ذخیرے دقبو دی اور جوڑوے تاکہ ذخیرے دقبو اور لوگے دیکھونا و گندونا جوڑوے شاید تاکہ ہمیشہ بہت سے لیکن جدا معنی ہم غلط ہونا دا تو جمہور ندا کریا متبادر ہم ندا ندشاز مانو تسی تلل شخو طریقہ ندا و ایزا بتشتم بتشتم جب باری و جکل اتاسو حملہ کوئے پخلقو جو حملہ کوئے پدی حال کی تھی ظلم گون گی ہے سنچ بدماشانو داشت درد گئی فتق اللہ و اتیعو وَتَّقُوا الَّذِي أَمَرَكُمْ لِمَا تَعْمَلُونَ هر اللہ نے اُلہری کے جتاو سرے امداد کرے گئے فہوا سیزو سرہ جتاو سے کوئے گئے امدادی کرے گئے تاو سرہ پسارو سرہ پزامنو سرہ پباغونو سرہ پچینو سرہ زیرے تو مستاد انہوں نے عذاب دلوئے ہو جائے آغیری برابر ادھا فمن بنے کی نصیت رہی مونتا یا یہ تو یا دیکھ انہوں نے نصیت کو انتو زانس طرح قواب و منگی منونا نجی دا خبری مگر قیسی دا پا مگر طریقے او عادتنا دا پفانو خلقو بھی خلق الاولین عادات الاولین او نجی مگا چی عذاب برا کریشی مونتا فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كذبت ثمود المرسلين اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون ضرورة ذكروا ان اصاب يقولون لا سبيل رور يادي ايماني رور ما يادي اني لكم رسول امين فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتدركون فيما هاهنا امنين آية فريقوا ليه بشيء تاسو نعمتنوں کی ہا ہونا چی فنیزے کی دی آمینین پدی حال کی چی فامن کی بھئے ہمیں سغمشہ پاتے کی بھئے وباغونو پا چنو کی اپا پسلنو کی اپا قدرنو کی طلعوها حضید جو گنچے داری غفی جی جب ایرونا او تسے تاکو بغونو کی قرون فارحین کہ تکبر کو ان کی ہے حاجت نشتا ضرورت نشتا تکبر دتا فارحین مانا فرحین و عشرین فرحین و عشرین مستفرحین و متجبرین مستفرحین و متجبرین ابن جریر طبری فتق اللہ و اطیعوا ولا تطیعوا امر المسرفین الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين فتا خدا جادو کرے تھے ما انت الا بشر مثلنا فات بآية ان كنت من الصادقين قال هذه ناقة قدر اشتري لي ونخا پیش کا معجزہ پیش کا یہ معجزہ پیدا رو خدا قال ان اللہ پیدا کرے لہا شرب اشتے بھی اخدا پارا قال هذه ناقة لها شرب کوئی جزان اوخا زما معجزہ شتے دے دا پارا وار دا عبو اور شتے استاو دا پارا وار دا عبو دروازی معلوم ہے یو رض بطر سالی راولے اور دی کوئیتا دا عبو بستو اس کی اور یو رض با دقا اوخا رازی ودو رض بطر سالی راولے ولا تمسوها بسوء اور نبر سوئے تاسو دیتا تکلیف ایمان اسی تاسو عذاب دلوئے روزے لسختے روزے فاقروحا فشلک رجیدہ روحا خیول اپنے روزے قدی کے بھٹو بدماشان واری داکارو فاسبہو نادمین اگر زندل سہر وقت اختیمانا لگت عذاب را رہے فس امیو دیدر عذاب یقیناً پرے کے نخدا اور ندی اکثر قدی کے مومنان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ هَيَ رَأَيْتَ أَلَكَانُ كَامِلَ الْعَالَمِينَ لِذِي جَهَنَّمَ أَفْرِيدَ تَاسُ أَغَجِ بِيرَاتِي دِي تَاسُ رَبَّ اسْتَاسُ رَبَّ خَمُ اسْتَاسُ بلکہ تاسو قوم یہ حد نہ اوری دوں گی اوری یہ کتمنا نشو اے لوتا نو تو بشیر آئے خلق نہ چمیستری شوی دی جزے کے لیگا نو اوی لوتا علیہ السلام جزے ستاسو ذکی امری عملکم من القالین من الباغذین جزے ستاسو جزے عمل سراد نفرت تو امکنو یہ رستا سے بھی عمل سراد نفرت کو ان کو نہ یم ستا سے دا عمل ماتا گندا عمل کا قالین مشتق دے دا قلیون اور القلی البغض الشدید القلی البغض الشدید القلی البغض الشدید رب نجنی و اہلی مما یعملون من عقوبت ما یعملو قیدہ عمل خودی نو کرے اے رب اخلاص کی ماں او دما خاندان شاہ ما ایمان رو رہے دے من ما یعملو دا عمل دا سزا دا ارے عمل نا چدیئے کر دا سزا دا ارے عمل نا چدیئے کر من عقوبت ما یعملو فنجیناہو آلہو اجمائی الا عجوزا فی الغابرین سوا دیو بلینا چیزا دل خضر رفیر لوت علیہ السلام فی الغابرین چیزا بفاتی کی دن کھلے کشا میلا وا ثم دمرن الآخرین و امترنا علیہ مطورا فساء مطر المنظری ان فی ذالک لآیا وما کان اکثرهم مومنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم تذب اصحاب ایکت المرسلین درغجن درلی زنگل والاو پہ غبران ایکا مر تولی او دا بازی وئی چی دلی تبوت کو خانے نونو او دلتا یا قوم آباد سو کتنے دیتا شعیب علیہ السلام آیا نہیں رہیں گے اللہ انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واتیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین خوف الکیل ولا تکونوا من المخسرین نکلیں گے تاوان رسول کو نظام تھا وزنو بالقسطاس المستقیم او تلیس جنا تلیغ تلا ولا تبخسوا الناس اشیاءهم او مکرہ یا لخلقنا سجن داغی پتیل کے ولا تاسوا فی الارض مفسدین او فساد مکرہ پزمکہ کے جو فساد قوم کیے او اولا ریگے داغی اللہ نے جتا پہ پیدا کریے والجبلت الاولی والخلق الاولی او بخان مخلوق کو فعلی انما انت من المسحرین اغیو بے شک خبر دادا بلا ندا کہ تدا اغا خلق نئی کہ جادی کوئے لے پاغوی باتے او نئی تم اگر بنی آدم زمان کشان اب دمان او ہم کتا بنی البتا لگرو جنو نا پس اغر جو تا تم بنی تکرے دا آسمان نا کتا رشتنو نئی فعلی ربی آلم بما تعملو فکذبوه فاخذهم عذاب يوم الظلمه درودم یوګارو شعیب علیہ السلام نو اومی وږي لرا عذاب دروځي رسول یقینا هو دا عذاب دلوی وروځي یعنی د سخت وروځي یقینا دلی کې نه خبر او ولي اکثر مؤمنان اور اس طرف چلے او بے غالب او مہرمان ہے ابن جریر وائی کہ عذاب یوم الظلہ داو عذاب روز بسوری ابی بری ولیس برشو لکت رسل کا پاسا چاہ سفر جوکری یا سائبان ورولے بھی جبکر میں نے کم راغلی وہ تو مرد جمع کل دے کے جو سو رشی و خلق انتا جب تھی لیکن تول جمع شو نقلتہبت علیہ النارا بلی ولیزنا در لبیر اوچت شو و احرقتهم عدیت الاسر دور ابن جریر وائی جو بذالک جاعت آثار آثار پری دلالت وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحيم وانه لتنزيل رب العالمين فبيشك دا قران نازل شوه دے رب العالمين دے جانب او نازل شوه دے بدی بدی روح الامین جبریل امین تو کم دے کی نازل شوه دے او دا قران اول تو کم دے کی را کم شوه دے تو درست آبا دے یشیطن یرون کن فجمع عربی تکار عربی لکھتا وَإِنَّهُ لَفِي زُمُرِ الْأَوَّلِينَ او بے شک مضمون یہ دے قرآن لیکن شیعو و طفانوں کی تابعوں جدا سے پیغمبر برازی اور قرآن منازلی او دلی قرآن مضمون توحید اور رسالت کا محمد رسول اللہ ہے اور توحید اور رسالت کا محمد ذکر پخوان کتابوں کی شرح ہے کیا مطلب اولم یکن لہم آیتم ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل آیا نشت دید فارا نخا بری خبر کے کہ پولی کی بدیبان عباد علماء دا بنی اسرائیل مکہ ایو عظمت رسول اللہ تشریف فرماؤ او دا سورت امتی دے دا اشعراء او سورہ قصص کے اندر ذکر راغلے دے امتی سورت دے نو دا حبر چو ناد سل قصانو یا وفد راغے مکہ تا او حبر چو کہ عیسائیانو نسوارا علماء بنی اسرائیل او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر خبر اتری حقی او مسلمان آنشو تو اللہ آغیت اشارہ کری چې دا علماء بنی اسرائیل استاو د خوا د حبش راغلي دي او اسلام یې راوړ. او وروسته چې رسول الله مدینه ته هجرت وکړو نو مدینه کې هم باندې علماء يهود کې دي او اسلام قبول کړو. او که نازل کړی وي دا قرآن په بعضي عجمیانو او یو کس باندې د عجمیانو نه او وروسته یې په عجمي ژبه کې په دوی باندې د دوی به ایمان راوړونکي نه وو. دارنګه چلی موږ هغه وزرونو نه مجرمانو کې ایمان په دې نه راوړي تر هغې چې عذاب عظیم پوهېږي رابه چې دوی ته ناصاب او دوی به نه پوهېږي. نو وایي به آیونونه چې مهلت راکولی کېدی شي مونږ ته آیا دې زما عذاب درځای اگر ایت ان متانا هم سنین آیا پس خبرې په دې پیدا ورو سو مدې ته یو څو کال نور وو او بیا راشي دې ته هغه عذاب چې یروني شي دي دا هغې نه لرې بد کړي دي نه ما کانو یمت کرو هغه سیزونه چې پیدا رسولی شوي دي ته په هغې سیزونو سره چې کله عذاب راشي. او نبی حلاب کرے مونگا ایشی او کرے مگر در حق کلی دفارہ یا روم کی موجود ہوئی وقتی او یوما علا عذاب را لے گا ذکرہ نصیحت دا نصیحت دے حاضی ہی ذکرہ دا نصیحت دے او مونگ ظالمان نئیو تکو بھیگی تر یہ قرآن سر شیطانات بلکہ فرشتے را اڑے دے دیو ایچ بیریان تعبیدی آغو در آ قرآن سر جو اللہ رب ہو کو وما تنزلت به الشياطين نکلیگی پر قرآن بن شیطانا او مناسب ان دے دید پارا او طاقت ان دے دید و قرآن و شیطان من کے مناسبت ان دیشتا او شیطان طاقت ان دے دید بے شک بیچی دی دا اوردونا ما گلشی بھی مخی مبارا قتل او دا فرشتو خبری بے اوردے اس کے بارا خیجی لبا اور پسی بس آواز نکلا دا اللہ صلا بل ما نوتا شیب دا اغی خلقنا کہ چاہتا عذاب ورکو لیکی و انظر عشیرتك الاقربین او خبرتا قبیلہ خبرہ جدیرا نزدیر اتا تھا توحید کا خبر کا او اخکتا کا وزر اخکل دا اغا چا رفارا جس کا تابیداری کئی دا مومنان ہو اچا پتا ایمان رو رو رو اس کا تابیداری کئی مومنین متبعین دی مومنین متبعین ندی لاغی پا مخی عاجزی کا ہو او اغی سرسط حد کا ہو پس قدیم افرمانی کئی اس کا نو او آیا چه زبیدانه من آغا کارنا چه تاسوی کوئی مشرکانو کوئی او اعتمادو که پا اللہ بنیچ غالب دے و غیرمانا دے اگا چه بینی تا پا آوا که چه تبریگی دے تبلیغ دتا او برزدل استاف ساجدین پا مومنان ہوتی مومن ساجدی دے بے شک دا اللہ آوری دن کے پی دن کے آیا دا خبر کم تاسو چه پچامنی کزیری شیطانان وزیر کی پر ہر درو جن گناہگار دا مذاقہ پر دماغوں کی دروغ آ چاہیے وسوسے آ چاہیے شرکیات داخل گئی او دے بیان نہیں یلقون السمع و اکثرهم کاذبون یہ رب اگدی اور اکثر درو جن دی او شاعران دعویداری کئی جدی شاعرانوں سرکس خلق آیا تا نگوڑی جدا شاعران پا ہر میدان کی سرگردان اگرزی ہر میدان کی سرگردان اگرزی دل دا استعارہ حقیقت حقیقت اللہ و میدانونو گرزی دل مراد و ندی بلکہ ہر قسم بڑی بڑی خبریں میں آ گئی مضمون میں آ گئی اور دی آگا خبریں گئی تو عمل پہ نہ کری نہ سے شاعران آ گئی ہر میدان کے سرگردان اگر بھی ہر مضمون میں آ گئی تو صحیح کی غلطی کی رشتہ کی ضروری کی حیائی کی بے حیائی بھی کد غیرت کی اگر بے غیرت آئی بھی کد شرک بھی اکد کفر بھی اکد سچی یہ ہوتا فائدہ ریم خدارا چی گلا اکثر سرکشان ریم ادارا چی خبر اکی عمل نہ کری عمل نہ قول نہ خلاف نہ قول اور فیل عمل کی تضاد الا الذين اس استثناء ہوگا شواہین کا تداوا ہم نے کی جدا شاعران کو نہ آکار دی اور دا شیر کو مطلق نہ آکار شیر نے مطلق کو نہ آکار شیر نے جس کشنا ہے وہ کر رہا سوا داغی شاعران نے جی مان رہی نیک عمل کری اللہ دل جا گئی اور دی مد وم تصرو بدل آخری پس داغی نے ظلم شوی پڑی کہ کچا دا مسلمانانو او دے اسلام مذہبت باشعارو فکری ندی و جواب کی دا کفر و دا شرک مذہبت کری بنا بدل آتی سو میری حجوہ کری ندی ام حجوہ کری من بعد ما ظلمو دا مانا تو تشیر کی بدل آتی اور آگا بدل کی امدان سے خبر ہی نہیں کہی چاہا غلطی آگا میں صحیح خبر ہوں نشے کو تو کفر مذمت کون کو خبر ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ اور ضرب ہے کہ کوئی بشی ظالمان کہ تم زی تبارا گردی دی یا غزے زی دو رکھتے أَيَّ مُنْقَلَبٍ کم زیتا يَنْقَلِبُونَ را گردی بچی انقلاب اگر دلو تو وہی تبدیلے تو وہی بدلن تو وہی نمر قلب تو بدل اگر دلو زے اور ينقلبون يرجعوا ينصرفوا ينقلبون ينصرفوا قتل نمل سورت شعراء آباد نازل دے 48 نمبر دے اعتبار نوبے تو آخر دے سورت الشعراء کی دے مسلمانان و شاعران و صفات میں انشوی ہوئی جی ایمان روی اور ایک عمل کئی اللہ دے دے یا نئی اور دی نظمنا دی شعرنا دے اللہ پر ذکر مشتمل دی اور کدی بچا حجو کئی میں بدل آخری جی میں نے ظلم شوئے بھی تو زکا یہ بدل کر جو قصورت نمل پہ ابتدا کے ہم صفات المومنین دی سورت اشعراء پہ آخر کے ہم صفات المومنین دی جو مومنان و شاعران و صفتوں اور جو سورہ النمل پہ آغاز کے ہم صفات المومنین دی جو مومنان و صفتوں دریم ربط دار ہے کہ سورت کے عشق و آراء کی جب یہ غمبران و قصے میں انکروی او داتے ان نقلی دلائی دعوی نے تبارکہ نہ پارا کہ کم سورت فرقان پر اول سر کی ذکر شوئے ہو آگا دعوی نے تبارکہ دانا کہ برکت وردوں کے اللہ دے یہ سورہ النمل کی وائی کہ غیب بنی عالم سواد اللہ نے مرشد نشتا بچہ عالم الغیب بن نشتا نہ برکاتم نہ بل چا سرا نشتا برکات بد اب چا سرئی خزانی نہ رحمتوں بد اب چا سرئی کہ اب آپ ہر غیب بنی عالمی ابھی سے داری نہ پٹ لگی اور نہ ہی شب نشتا سواد ذات نہ باری کا اعلان اور سواد ذات اللہ رب العالمین باقی اس طرح سے بعد مغیبات علم شتے چا اللہ اور کرے دے تو نتون مغیبات علم سواد اللہ نے چاہتا حاصل نہ سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہو مضبوطہ حکومت بادشاہی وا پیریان حکومت ہو ہوائی کا حوت حکم کرے میں تخت جگہ ہو اور ان سے گری حکومت کو اور پیغمبروں کو اور عادل حکمرانوں میں اور حکومت کے خم مضبوطوں میں لیکن اوا ملک سبا جو حکومت میں خبر نہ ہو کرسو کے ہد ہد والا اطلاع اور نہ ہو لیکن کہ اللہ خبر کرے نو اپا خلا کے کرے نو خود خود یو مر گئے وہ امن کو ہوا خدے ہوئی چیز مر بھاری تو وہی کہ آگے نہ سچے پٹ نئی نرے کم اکم جے کم اکم نئے من جو رکھ نہ خدے نہ دے پی جنگا یہ جے لوگ بے خوف ما قدر اللہ حق قدره خدای دې دې پیژند توحید دې دې پیژند مارغانو او د موجود دې په کوم الله په دې و لیکن د ملک سبا علم نو ورکړي چې نو ورکړي نو خبر نو خود خود دے بھی چہل زبا تحقیق کو مجھے ترشتیا ہوئے کو غلط ہوئے نہ رشتیا ہو پتا نبی آئے وہ جہاد اعلان جنگ کو یہ جہاد اعلان ہو کو کہ اسلامی حکومت زمان دو پیغمبر حکومت پر یمن قائم شو لیکن آمرا اگلا مسلمان شو نو خبر خلاصہ شو او ملکہ سبا علاقہ ہم دے سلیمان کا سلطنت شامل ہے ورنمت ہے وہ خبر نہیں کہ ملکہ سبا ہم سے خدرہ حکومت کی ہو مرت سجی کی حدیوی نصیب ہو ان سے بس میں خبری کی جب یہ وقوف تھے یاسین تلک آیات القرآن القرآن و کتاب مبین لا آیتون دا قرآن دیو دا کتاب دی کہ بیان کہوں کہ دے ہدایت دے و دے رجے مومنان و دپارا اگر مومنان کی خائم جاتی مدنا اور کوئی زکاة او بیل آخرت منی یقین کئی دے شک اگر کسان جیمان نرہ ہوئی باخرت منی خیستکری بھی ممد دی دپارا عملون دی ندی سرگردان دی لا ہر کسان دی چشنے دی دپارا سخت آداب او دیو باخرت دی دیر تاوانیانی بے شک تک یہ اے پیغمبرا البتہ ور کو لکھی کی تھا تا قرآن دے جانے والا حکمت والا نہ جی کوئی رے پرسو سو کی چوئی موسیٰ خلقوں والا ہوتا فالی دلی رے اور زرد چراب اورم تا تا منہا دلی اور دزین خبر فلاری یا برا اورم تا تا لم بشہاب قبس یو لمبا دیل پارا تسکلون چتا سو گرم شے اور با بلکہ